دیر جمال سا عجب کمال لری کائنات تل در تسیدی کوی علمون متحیر سکاری ساد قدرت چین داری کوی کائنات تل در تسیدی کوی دیر جمال سا عجب کمال لری کائنات تل در تسیدی کوی علمون متحیر سکاری ساد قدرت چین داری کوی کائنات تل در تسیدی کوی کرنا ورز کشپت یارا دستا ہر حسینا نظارا دستا کرنا ورز کشپت یارا دستا ہر حسینا نظارا دستا دستر کمانا خخ کرا دستا مرفوم سوری تجلی کوی تجلی کوی جمال سا عجب کمال لری کائنات تل در تسجدی کوی علمونا متحیر خکاری ساد قدرت چین داری کوی کائنات تل در تسجدی کوی نس مکان امکان حدوس لری سپیسل توب لری تقدوس لری نس مکان امکان حدوس لری سپیسل توب لری تقدوس لری پتنزیحاتو دانوسوس لری استاد توحید چی فیصلی کوی کائنات تل در تسجدی کوی ہو کائنات تل در تسجدی کوی دیر جمال سا عجب کمال لری کائنات تل در تسجدی کوی علمونا متحیر خکاری استاد قدرت چین داری کوی کائنات تل در تسجدی کوی تذکرونا کرستا حمدونا کری ہمی غرونا ہمی سندونا کرستا ذکرونا کرستا حمدونا کری ہمی غرونا ہمی سندونا کرستا سنا تل برم بدونا کری بلبلان اللہ نغمی کوی کائنات تل در تسجدی کوی ہو دیر جمال سا عجب کمال لری کائنات تل در تسجدی کوی علمونا متحیر خکاری ساد قدرت چین داری کوی کائنات تل در تسجدی کوی تول ازم کی دکا افلاک را بستا ذات مقدس پاک ربا تول ازم کی دکا افلاک را بستا ذات مقدس پاک ربا ستا پستیا دیستا فماک ربا چی گلان رنگ رنگ وگمی کوی کائنات تل در تسجدی کوی دیر جمال سا عجب کمال لری کائنات تل در تسجدی کوی علمونا متحیر خکاری ساد قدرت چین داری کوی کائنات تل در تسجدی کوی مکڑ داستا لاز در بعید حمید چش دستا پا دین شہید حمید مکڑ دستا لاز در بعید حمید چش دستا پا دین شہید حمید حق تبڑیر بی بیا حمید حمید دغیو سوال دور زش پی کوی کائنات تل در تسجدی کوی دیر جمال سا عجب کمال لری کائنات تل در تسجدی کوی علمونا متحیر خکاری ساد قدرت چین داری کوی دیر جمال سا عجب کمال لری